Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 13 stycznia, minęła 20. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Gospodarka w oczekiwaniu na decyzję dwóch z trzech największych agencji na świecie w sprawie ratingu Polski. Rośnie świadomość cyberzagrożeń, ale firmom brakuje spójnego podejścia do bezpieczeństwa. Wyznający prawosławie Białorusini zasiadają za świąteczne stoły. Dwie agencje ratingowe, Fitch i Moody's, mają ogłosić zaktualizowane oceny wiarygodności kredytowej naszego kraju. Zdaniem większości ekonomistów ratingi pozostaną bez zmian. Aktualizacja decyzji przez dwie z trzech największych na świecie agencji ratingowych to najważniejsze wydarzenie tygodnia dla krajowego rynku finansowego. Szefowa rządu podkreślała wczoraj w rozmowie z wiadomościami TVP, że nie ma żadnych powodów, by oceny były negatywne. Prezydent podpisał ustawę budżetową przegłosowaną przez Sejm 16 grudnia, bo nie miał żadnych wątpliwości co do legalności jej uchwalenia, tak mówi dyrektor biura prasowego Kancelarii Prezydenta Marek Magierowski. Jak dodał, prezydent zapoznał się z ekspertyzami sporządzonymi przez wszystkie strony. Dzisiaj pan prezydent Andrzej Duda podjął decyzję o podpisaniu ustawy budżetowej na rok 2017. Doszedł do wniosku po zapoznaniu się ze wszystkimi opiniami, wyjaśnieniami, także ze strony marszałków zarówno Sejmu, jak i Senatu, pana marszałka Marka Kuchcińskiego i marszałka Stanisława Karczewskiego, że to głosowanie 16 grudnia w sali kolumnowej nad ustawą budżetową odbyło się zgodnie z przepisami, zgodnie z regulaminem Sejmu. 16 grudnia podczas głosowania w sali kolumnowej budżet przyjął Sejm. Dwa dni temu Senat zaakceptował ustawę bez poprawek. Część opozycji twierdzi, że plan finansów uchwalono nielegalnie. O legalności przekonują politycy PiS. Rośnie świadomość cyberzagrożeń, ale firmom wciąż brakuje spójnego podejścia do bezpieczeństwa swoich systemów. Takie są wnioski ze światowego raportu firmy doradczej EY, którego wyniki przedstawiono w Warszawie. W sondażu przeprowadzonym już po raz 19 wzięło udział blisko 1800 firm. Ponad połowa z nich uznała, że jest gotowa odeprzeć cyberatak. Według raportu to zasługa inwestycji w odpowiednie oprogramowanie. Jednak, jak podkreśla Michał Kurek z firmy EY, konieczne są dalsze inwestycje. Przede wszystkim w informatyków oraz w zwykłych pracowników. Koniec końców te nawet bardzo drogie zabezpieczenia działają nieefektywnie, jeżeli nie ma kompetentnych pracowników, żeby z nich skorzystać. Aleksander Ludynia z firmy EY dodaje, że hakerzy najpierw atakują najsłabsze ogniwo, czyli właśnie pracowników. Wysyłają im na przykład maile z linkiem do strony internetowej, która atakuje komputer. Tutaj chodzi o zajęcie takiego przyczółka, zdobycie punktu wstępu do sieci firmy. Tak przeprowadzono atak na ukraińskie sieci energetyczne pod koniec 2015 roku. Mimo, że serwery miały dobre zabezpieczenia, to przestępcom udało się je złamać, wykorzystując początkowo komputery pracowników. Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Wyznający prawosławie Białorusini zasiadają za świąteczne stoły. O 22 czasu obowiązującego w Polsce powitają tzw. Stary Nowy Rok. Z tej okazji w rezydencji prezydenta Białorusi odbyło się okolicznościowe przyjęcie. W jego trakcie medale i nagrody otrzymali wyróżniający się lekarze, sportowcy i dziennikarze. Aleksander Łukaszenka oprócz odczytywania okolicznościowych pozdrowień nie powrócił do sprawy niezależności kraju. Ja po prostu chcę, aby nasi ludzie się do tego przyzwyczaili, aby nie zapominali o tym, że po raz pierwszy od wielu setek lat naszej historii los dał nam szansę utworzenia niezależnego państwa białoruskiego. Na Białorusi tak zwany Stary Nowy Rok jest obchodzony znacznie mniej hucznie niż tradycyjnie. To był Serwis Trójki. W nocy popada śnieg od minus 3 stopni do minus 1 stopnia na wybrzeżu około zera. W rejonach podgórskich minus 5, wiatr słaby i umiarkowany. Miejscami dość silny i porywisty. Wysoko w górach zawieje i zamiecie śnieżne, a jutro sporo chmur na niebie, ale cieplej na wybrzeżu do plus 2 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Oddać klimat tematów z klasycznych polskich filmów, używając zaledwie dwóch gitar? Tego wyzwania podjęło się dwóch śmiałków: Marek Napiórkowski i Artur Lesicki. Kompozycje m.in. Krzysztofa Komedy, Wojciecha Kilara i Andrzeja Kurylewicza w celuloidowej interpretacji duetu Napiórkowski-Lesicki zabrzmią na żywo w studiu koncertowym Trójki już w niedzielę. Transmisję na naszej antenie rozpoczniemy tuż po 19. Zapraszam, Mariusz Owczarek. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt.

Let's Drive, Joe Bonamassa. Dziś dwa w dół, po 25 tygodniach ląduje na miejscu 30. Jak będzie za tydzień, zobaczymy. Bardzo Państwu dziękuję za wszystkie telefony i listy. Kuba napisał: głos czarnej Heleny w słuchawce. Chyba dobrze rozpoznałem. Tak, Panie Kubo, to głos czarnej Heleny. To ona swoją małą, silną rączką trzyma tu wszystko, jak śpiewał kiedyś Artur Andrus. A my biegniemy dalej na 29. Lekko w górę, Walls, Kings of Leon. When the walls come down.

it won't get better. Just string along until the curtain goes down. Od dziś jest na liście, jak długo pozostanie, wszystko zależy od Państwa. Blackfield, How Was You Right? Nowość na 27. 1824 notowanie listy przebojów programu trzeciego. Gdyby ktoś z Państwa chciał jeszcze zapowiedzieć, to ciągle czekamy. 2 2 7 3 w Warszawie, ten telefon dla Państwa. A na 26. Monika Brodka. Up in the Hill, Brodka, dziś 4 w dół po 13 tygodniach w zestawieniu z 22 na 26. Co my tu mamy? Lista przebojów programu trzeciego, notowanie 1824. Pozdrawiam, Robert z Krosnodzieńskiego. Dziękujemy, Robercie. A teraz nowość, ekstremalny tytuł Nadzy na mróz. Happy set na 25.

Lista przybojów programu trzeciego, notowanie 1824. Pozdrawiam, Basia z Posławka. Dziękujemy pani Basiu i prosimy o jeszcze, proszę jeszcze kiedyś zadzwonić i przedstawić kolejne notowanie listy, może za tydzień, kiedy będzie tutaj Marek. A my wracamy do dzisiejszego notowania z 15 na 14 po 9 tygodniach Traveling Light, Leonard Cohen. Traveling Light, dziś na 14. Meble, drewno, design. Sponsorem listy przebojów jest firma Miloni, polski producent stołów drewnianych. Więcej na miloni.pl. Autopromocja. Głowa, serce, baza, czyli nos do muzyki. W soboty po 22. Zapraszam, Gaba Kulka. Autopromocja.